การที่ท่านทั้งหลายได้มาฟังเทศฟังธรรมกันเป็นประจำมากันอย่างต่อเนื่องก็เพราะว่าท่านมีความยินดีในธรรมนั่นเองความยินดีในธรรมนี้พระพุทธเจ้าทรงตรัสว่าเป็นความยินดีที่ชนะความยินดีทั้งปวงเพราะจะนำให้ท่านได้ไปสัมผัสกับรสแห่งธรรมที่ชนะรสทั้งปวงนั่นเองรสแห่งธรรมนี้เป็นรสของบรมสุขรสของการไม่มีความทุกข์เจือปนเป็นความสุขที่สะอาดบริสุทธิ์เป็นความสุขที่ถาวรเป็นความสุขของพระนิพพานของผู้สิ้นกิเลสของผู้หลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดเกิดจากการยินดีในธรรมนี้เองยินดีที่จะมาศึกษาฟังเทศน์ฟังธรรมยินดีที่จะนำเอาธรรมที่ได้ยินได้ฟังไปปฏิบัติด้วยความอุตสาหะวิริยะความภาคเพียรทำอย่างเอาจริงเอาจังทำอย่างเต็มที่เต็มร้อยใจก็จะจดจ่ออยู่กับเรื่องของธรรมไม่ไปสนใจกับเรื่องอื่นเรื่องของคนอื่นเรื่องของบุคของสิ่งอื่นๆเป็นเรื่องที่เป็นทุกข์มากกว่าเป็นสุขเป็นเรื่องที่จะผูกให้จิตต้องติดอยู่กับการเวียนว่ายตายเกิดมีเรื่องของธรรมเพียงเรื่องเดียวเท่านั้นที่จะปลดเปลื้องจิตของผู้ปฏิบัติให้หลุดพ้นออกจากการเวียนว่ายตายเกิดได้ให้หลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งหลายได้ใจของผู้ที่มียินดีในธรรมจึงจดจ่ออยู่กับเรื่องของธรรมเพียงอย่างเดียวไม่ไปสนใจกับเรื่องต่างๆเช่นเรื่องของลาภยศสรรเสริญเรื่องของความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายเพราะเรื่องราวเหล่านี้จะเป็นเหมือนกับกับดักที่จะทำให้ผู้ยินดีหรือสนใจจะติดอยู่กับการเกิดแก่เจ็บตายไปอย่างไม่มีวันสิ้นสุดนั่นเองผู้ที่มีความยินดีในธรรมจึงจะไม่สนใจเรื่องราวต่างๆนอกจากเรื่องของการศึกษาพระธรรมคำสอนและเรื่องของการปฏิบัติตามพระธรรมคำสอนเพื่อให้ได้บรรลุรสแห่งธรรมที่จะเกิดขึ้นเพราะรสแห่งธรรมนี้จะทำให้ผู้ที่ได้สัมผัสนั้นได้หลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งหลายได้หลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดนี่คือสิ่งแรกที่ผู้ที่ปรารถนาที่อยากจะสัมผัสกับรสแห่งธรรมนั้นจะต้องมีคือมีความยินดีในธรรมนั่นเองถ้ามีความยินดีในธรรมแล้วก็จะทำให้เกิดความขยันหมั่นเพียรความอุตสาหะพยายามที่จะศึกษาที่จะปฏิบัติพอได้ศึกษาได้ปฏิบัติแล้วผลก็จะปรากฏขึ้นมาความยินดีในธรรมนี้หมายถึงให้ยินดีกับธรรมอะไรบ้างธรรมที่พระพุทธเจ้าทรงสอนให้ผู้ปรารถนาความหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งหลายให้ยินดีในธรรมดังต่อไปนี้คือ 1. ให้ยินดีในความมักน้อย 2. ให้ยินดีในความสันโดษยินดีตามมีตามเกิด 3. ให้ยินดีในการปลีกวิเวกอยู่ตามลำพังตามสถานที่สงบสงัดห่างไกลจากแสงสีเสียง ่างกายจากรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะชนิดต่างๆที่คอยทำให้ใจวุ่นวายใจไม่สงบสี่ให้ยินดีในการไม่คุกคีกันเวลาอยู่ด้วยการคุกคีกันแล้วเดี๋ยวก็จะต้องมีการกระทบกระทั่งกันทางวาจาบ้างทางการกระทำบ้างแล้วจะทำให้เป็นความพุ่งซ่านขึ้นมาได้ทำให้เป็นอุปสรรคเป็นนิวรณ์ต่อการปฏิบัติถ้าไม่คลุกคลีกันอยู่กันตามลำพังนี้จะไม่มีเรื่องราวต่างๆมารบกวนใจแล้วก็ห้าให้ยินดีในการทำความเพียรการทำความเพียรก็คือให้เดินจงกรมนั่งสมาธิเพื่อที่จะได้สร้างธรรมต่างๆขึ้นมาเพื่อที่จะได้บรรลุธรรมขั้นต่างๆที่เป็นรสแห่งธรรมที่ชนะรสทั้งปวงแล้วก็หกให้ยินดีในการรักษาศีลรักษาศีลให้สะอาดบริสุทธิ์เพราะความสะอาดของกายวาจานี้นำความสงบนำความสุขมาให้แล้วก็ให้ยินดีกับการเจริญสมาธิทำใจให้สงบเวลาใจสงบแล้วจะมีความสุขจะได้พบกับรสแห่งธรรมที่เหนือกว่ารสทั้งปวงแล้วก็ให้ยินดีกับการเจริญปัญญาการเจริญปัญญานี้จะทำให้กำจัดสิ่งที่จะมาทำลายความสงบของใจก็คือกิเลสตัณหาความโลภความอยากต่างๆถ้ามีปัญญาปัญญาจะสามารถกำจัดความโลภต่างๆความอยากต่างๆความหลงต่างๆให้หมดไปจากใจได้พอใจไม่มีความโลภความโกรธความหลงไม่มีความอยากต่างๆใจก็จะตั้งอยู่ในความสงบไปอย่างถาวรไม่มีวันเสื่อมให้ยินดีข้อต่อมาก็ให้ยินดีกับวิมุตติการหลุดพ้นคือการหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งหลายความหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดเพราะว่านี่จะเป็นการได้ความสุขที่แท้จริงที่ถาวรถ้ายินดีกับลาภยศสรรเสริญยินดีกับความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายก็จะได้ความสุขเพียงชั่วคราวแล้วก็จะต้องมาพบกับความทุกข์เวลาที่จะต้องสูญเสียหรือเวลาที่ต้องพัดพรากจากลาภยศสรรเสริญจากความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายไปแล้วข้อสุดท้ายก็ให้มีความยินดีกับวิมุตติญาณทัสสนะคือญาณอย่างรู้ว่าได้หลุดพ้นแล้วจากกิเลสชนิดต่างๆจากความอยากชนิดต่างๆไม่มีความโลภความอยากแล้วอยู่ในใจนี่คือทำสิบประการที่พระพุทธเจ้าทรงสอนให้ผู้ที่มีความปรารถนาที่จะพบกับรสแห่งธรรมที่ชนะรสทั้งปวงคือวิมุตติการหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดการหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งปวงเกิดจากการยินดีในความมากน้อยความมากน้อยก็คือให้ยินดีกับสิ่งที่จำเป็นเท่านั้นไม่ต้องการมากเกินความจำเป็นเช่นปัจจัยสี่อาหารที่อยู่อาศัยยารักษาโรคเครื่องนุ่งห่มก็พอมีพอใช้ก็พอแล้วไม่ต้องหรูหราไม่ต้องมากถ้าเป็นผู้ปฏิบัติธรรมจริงๆนี้มีเสื้อผ้าไว้สักสองสามชุดก็พอแล้วชุดหนึ่งไว้ใส่ชุดหนึ่งไว้ซัก และอีกชุดหนึ่งไว้สำรองเผื่อผ้าที่ซักไม่แห้งจะได้มีอีกชุดหนึ่งไว้สำรองนี่คือความหมายของความมักน้อยเอาให้น้อยที่สุดเพราะยิ่งน้อยเท่าไหร่มันก็จะไม่เป็นภาระมันก็เป็นภาระน้อยลงไปถ้ามีมากก็จะมีภาระมากต่อการดูแลรักษามันก็จะดึงเอาเวลาของการปฏิบัติไปถ้ามีน้อยก็จะมีภาระน้อยก็จะมีเวลามากให้กับการเดินจงกรมให้กับการนั่งสมาธิให้กับการเจริญสตินี่คือความหมายของความมักน้อยการรับประทานอาหารก็ให้รับประทานพอประมาณอย่ารับประทานมากเพราะจะทำให้มีความง่วงเหงาหาวนอนเวลาที่จะมานั่งสมาธิให้รับประทานพอให้ร่างกายอยู่ได้ก็พอถ้าปฏิบัตินี้ท่านจะถือธุดงควัตคือรับประทานวันละหนึ่งครั้งพอเพียงต่อการที่จะเยียวยาดูแลรักษาร่างกายให้อยู่เป็นปกติสุขได้แล้วก็ไม่สร้างปัญหาให้กับการปฏิบัติไม่สร้างนิวรณ์คืออุปสรรคเช่นการง่วงเหงาหาวนอนความเกียจคร้านถ้ารับประทานมากอิ่มมากหนังตาจะหย่อนหนังท้องจะตึงก็จะไม่อยากจะเดินจงกรมไม่อยากจะนั่งสมาธิอยากจะนอนก็จะไม่ได้ปฏิบัติธรรมแต่ถ้ารับประทานพอประมาณเช่นวันละหนึ่งครั้งนี้ก็เหลือเฟือต่อความต้องการของร่างกายจะทำให้ไม่ง่วงเหงาหาวนอนจะทำให้ไม่เกียจคร้านจะทำให้การปฏิบัติเป็นไปได้อย่างสม่ำเสมออย่างต่อเนื่องที่อยู่อาศัยก็ให้มีพอหลบแดดหลบฝนได้ก็พอไม่จำเป็นที่จะต้องสวยงามเลิศเลยพร้อมเพียงด้วยเครื่องอำนวยความสะดวกความสบายต่างๆเพราะมีอะไรมากมันก็จะมีภาระมีปัญหามากเดี๋ยวใช้ไปมันก็ต้องเสียเสียก็ต้องซ่อมก็ต้องวุ่นวายกับการคอยเปลี่ยนคอยซ่อมของต่างๆถ้ามีน้อยๆก็จะไม่มีเรื่องที่จะต้องมาคอยรบกวนใจอย่างพระสงฆ์ท่านอยู่ตามป่าตามเขาท่านไม่มีอะไรเลยมีเพียงแต่หลังคาไว้กันแดดกันฝนบางทีก็ไม่มีฝ้าไม่มีฝาสมัยวัดป่าบ้านตาสร้างใหม่ๆนี้จะเป็นกระต๊อบเล็กๆเป็นมุงด้วยหญ้าแล้วก็ฝาก็ใช้กระดาษถัดกับไม้ไผ่กระดาษปูนกระดาษถุงปูนอันนี้พอที่จะป้องกันลมป้องกันความหนาวเย็นได้ในระดับหนึ่งท่านไม่ต้องการที่จะมาวุ่นวายกับการก่อการสร้างแล้วมาวุ่นวายกับการดูแลรักษาซ่อมบำรุงเอาแบบง่ายๆเพราะในช่วงที่ครูบาอาจารย์เช่นหลวงตาช่วงที่ท่านบำเพ็ญท่านไปทุดงนี้ท่านไม่มีกุฏิไปด้วยท่านเอาแต่กรดกรดนี้ก็เป็นเหมือนกุฏิกางร่มกางกรดออกมาก็กันแดดกันฝนได้แล้วก็มีมุ้งครอบเป็นเหมือนกับเป็นฝาป้องกันยุงไม่ให้เข้ามากัดได้ท่านอยู่กันแบบนั้นอยู่กันแบบเรียบง่ายอยู่กันแบบมักน้อยแล้วเรื่องหยูกยาท่านก็ไม่ค่อยกังวลกับมันเพราะท่านนิยมใช้ยาธรรมโอสถยาธรรมโอสถก็คือการใช้สติใช้สมาธิใช้ปัญญาไว้รักษาเวลาที่เกิดโรคภัยไข้เจ็บขึ้นมา ท่านจะทำใจให้สงบแยกใจออกจากร่างกายเพื่อปล่อยวางร่างกายร่างกายจะหายไม่หายก็ปล่อยให้เป็นไปตามกฎอนิจจังคือสิ่งใดมีการเกิดขึ้นมาเป็นธรรมดาสิ่งนั้นย่อมมีการดับไปเป็นธรรมดาไม่ว่าจะมียาวิเศษขนาดไหนก็ตามถ้าถึงเวลาที่มันจะไปยาวิเศษเหล่านั้นก็จะไม่สามารถที่จะยับยั้งการไปของร่างกายได้การแยกใจออกจากร่างกายทำใจให้สงบนี้ก็ทำให้ร่างกายนี้หายจากอาการเจ็บไข้ได้ป่วยได้เวลาใจแยกออกจากร่างกายใจเข้าสู่ความสงบปล่อยให้ร่างกายอยู่ไปตามธรรมชาติของเขาพอจิตถอนออกมาจากความสงบกลับเข้ามาสู่ร่างกายก็จะเห็นว่าอาการดีขึ้นเป็นไข้นี้บางทีไข้ก็หายไปเลยแต่ถ้าจะไม่หายก็ไม่เป็นปัญหาอะไรเพราะตัวที่เจ็บนั้นที่รุนแรงที่ร้ายกาจนั้นไม่ใช่ที่ร่างกายตัวที่เจ็บที่รุนแรงที่ร้ายกาจนี้คือใจถ้าใจเจ็บนี่ถึงแม้ว่าร่างกายจะหายเจ็บความเจ็บของใจมันก็ยังทำให้ใจทุกข์ทรมานได้เพราะว่าเวลาหายแล้วก็กลัวจะมันจะกลับมาเป็นอีกความกลัวที่จะต้องเจอโรคภัยไข้เจ็บอีกมันก็จะทำให้ใจทุกข์แต่ถ้าใจมีสติมีปัญญาสามารถแยกกายออกจากใจได้ปล่อยวางร่างกายได้ปล่อยให้ร่างกายเป็นไปตามกฎอนิจจังเกิดแก่เจ็บตายถ้ายังไม่ถึงเวลาตายมันก็จะไม่ตายถ้าถึงเวลาตายก็ไม่มีใครที่จะมาห้ามมันได้แม้แต่ร่างกายของพระพุทธเจ้าก็เช่นเดียวกันถึงเวลาที่ร่างกายของพระพุทธเจ้าจะต้องตายพระพุทธเจ้าผู้มีคุณวิเศษเหนือโลกทั้งสามก็ยังไม่สามารถที่จะไปยับยั้งความตายของร่างกายได้แต่ท่านจะไม่มีความทุกข์ไม่มีความวุ่นวายใจใจของท่านสบายไม่เป็นไม่ได้เป็นทุกข์ไม่ได้เป็นโรคภัยไข้เจ็บตามร่างกายไปนี่คือการรักษาใจของพระปฏิบัติเวลาที่ท่านไปปลีกเว้ยไปทุดงในป่าอยู่คนเดียวท่านต้องการไปรักษาใจเป็นหลักส่วนร่างกายก็รักษาไปตามอัตภาพถ้ามียาสมุนไพรอะไรพอที่จะฉันได้ก็ฉันไปถ้าไม่มีก็ปล่อยให้มันรักษาโดยธรรมชาติถ้ามันจะหายมันก็หายได้ถ้ามันไม่หายมันก็ไม่มีทางที่จะทำให้มันหายได้แต่จะรักษาใจรักษาใจไม่ให้ทุกข์กับความเป็นไปของร่างกายถ้าถึงเวลาที่ร่างกายจะต้องตายไปในขณะนั้นใจจะไม่ทุกข์กับมันถ้าใจมีธรรมโอสถในที่สุดไม่ช้าก็เร็วร่างกายก็ต้องตายจากใจไปถ้าใจยังไม่มีธรรมโอสถก็จะต้องทุกข์วุ่นวายไปตั้งแต่ที่ยังไม่ตายไปจนถึงเวลาที่ร่างกายตายไปท่านเห็นปัญหาตรงนี้ท่านจึงเน้นที่การสร้างธรรมโอสถขึ้นมาเพื่อรักษาใจร่างกายนี้รักษาไปก็บางทีก็รักษาได้บางทีก็รักษาไม่ได้รักษาได้ก็ต้องไปเจอตอนที่รักษาไม่ได้ต่อไปในที่สุดมันก็ต้องตายไปแต่ใจที่มีธรรมโอสถนี้จะไม่ทุกข์ไม่วุ่นวายใจไปกับความเจ็บไข้ได้ป่วยของร่างกายและความตายของร่างกายใจก็จะหลุดพ้นจากเรื่องของร่างกายได้นี่คือธรรมโอสถของผู้ปฏิบัติของผู้ที่มีความมักน้อย เวลาท่านไปทุดงนี้ท่านไม่ขนยาไปเป็นตู้ท่านไปตัวเปล่าๆไปเอาของเท่าที่จำเป็นไปคือเอาอัฐบริขารไปเท่านั้นเพราะเป็นสิ่งที่จำเป็นจะต้องมีบาตรไว้สำหรับบิณฑบาตมีผ้าไตรจีวรไว้สำหรับนุ่งห่มมีประคตเอวไว้สำหรับรัดเอวมีมีดโกนไว้สำหรับตรงผมและตรงหนวดมีเข็มกลับได้ไว้สำหรับปะเย็บจีวรและมีที่กรองน้ำไว้สำหรับตักน้ำจากลำธารลำห้วยเพราะว่าในลำธารลำห้วยนี้จะมีตัวสัตว์เช่นลูกน้ำถ้าไม่มีที่กรองตักขึ้นมาก็จะตักเอาตัวลูกน้ำเอาตัวสัตว์ขึ้นมาด้วยก็จะไม่สามารถดื่มน้ำนั้นได้แต่ถ้ามีที่กรองน้ำแล้วก็จะตักน้ำที่ไม่มีตัวสัตว์ขึ้นมาได้ก็ใช้ดื่มใช้รับประทานใช้บริโภคได้นี่คือสมบัติที่พระทุดงท่านมีนี่คือความมักน้อยของพระทุดงมีเท่ามีสมบัติเพียง8ชิ้นก็พอเพียงต่อการที่จะสนับสนุนร่างกายให้อยู่ได้อย่างปกติสุขให้ร่างกายมีกำลังวังชาที่จะปฏิบัติธรรมเพื่อจะได้บรรลุถึงรสแห่งธรรมที่ชนะรสทั้งปวงได้นี่คือตัวอย่างของความมักน้อยของผู้ปฏิบัติให้มีสิ่งที่จำเป็นจริงๆเท่านั้นสิ่งที่ไม่จำเป็นอย่าไปมีมันเพราะมีแล้วมันจะเป็นภาระต่อการที่จะต้องคอยดูแลรักษาจะดึงเวลาของการปฏิบัติไปส่วนสันโดษนี้ก็คือให้ยินดีตามมีตามเกิดถึงแม้ว่าจะมากน้อยแล้วแต่ยังไม่ได้ไม่ครบตามที่ต้องการเช่นขาดบางอย่างก็ให้พอใจกับการขาดแคลนนั้นเช่นบิณฑบาตบางวันอาจจะได้อาหารไม่พอฉันพอไปอยู่กับชาวป่าชาวเขาคนยากคนจนบางทีเขาก็ไม่มีอะไรจะใส่บาตรให้เขาก็ใส่แต่ข้าวเปล่าก็ยินดีไปตามมีตามเกิดไม่ไปวุ่นวายใจกับอาหารที่ได้มาจากบิณฑบาตถ้าพอเลี้ยงดูร่างกายดับความหิวได้ก็พอใจแล้วยิ่งรับประทานน้อยกับยิ่งดีเพราะทำให้ตัวเบาใจเบาทำให้ไม่เกียจคร้านทำให้ไม่ง่วงเหงาเหานอนอันนี้ประโยชน์ของการที่มีความมักน้อยสันโดษจะส่งเสริมการปฏิบัติธรรมให้เป็นไปได้อย่างสะดวกสบายพอมีความมักน้อยความสันโดษแล้วก็ไปปลีกวิเวกไปหาที่สงบห่างไกลจากเรื่องราวต่างๆโดยเฉพาะแสงสีเสียงห่างไกลจากลาภยศสรรเสริญห่างไกลจากรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะห่างไกลจากบุคคลนั้นบุคคลนี้สิ่งนั้นสิ่งนี้เพราะเวลาอยู่ใกล้กันแล้วมักจะมีปัญหาตามมาต่อไปถ้าต่างคนต่างอยู่ก็จะไม่มีปัญหาขอให้คิดว่าตายจากกันไปเถิดผู้ปฏิบัติธรรมนี้ต้องถือว่าได้ตายจากเพศที่เคยเป็นอยู่แล้วคือเพศของคารวาสผู้ครองเรือนจะมาอยู่เป็นเพศของนักบวชถึงแม้ว่าจะไม่ได้บวชที่เป็นรูปแบบเช่นเป็นพระภิกษุหรือเป็นภิกษุณีก็สามารถถือว่าตนเองเป็นนักบวชได้ถ้าปฏิบัติธรรมแล้วก็ถือศีล8ขึ้นไปอันนี้ก็เป็นเรื่องของนักบวชนักปฏิบัติธรรมนักปฏิบัติธรรมนี้ถือว่าตนเองได้ตายจากบุคคลที่เกี่ยวข้องแล้วเช่นเวลามาบวชเป็นพระภิกษุนี้ท่านให้เปลี่ยนชื่อเปลี่ยนนามสกุลให้เปลี่ยนนามสกุลเคยมีนามสกุลอะไรพระอุปัชฌายะจะมอบนามสกุลใหม่ให้ เพื่อจะได้รู้ว่าตนเองนี้ไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวแล้วตนเองได้ตายจากครอบครัวนั้นแล้วและได้มาเกิดในครอบครัวของพระพุทธเจ้าเป็นลูกของพระพุทธเจ้าแล้วอันนี้ผู้ปฏิบัติควรที่จะมีความคิดแบบนี้จะได้ไม่ต้องไปกังวลกับบุคคลต่างๆที่รู้จักที่มีความเกี่ยวข้องมีความผูกพันด้วยเพราะถ้ายังตัดไม่ขาดมันก็จะทำให้จิตใจไม่สงบจิตใจก็จะวิตกกังวลห่วงใยคิดถึงบุคคลนั้นบุคคลนี้อยู่เรื่อยๆแทนที่จะมาทำใจให้ว่างทำใจให้ตั้งอยู่ในปัจจุบันก็มัวแต่ไปคิดถึงเรื่องอดีตที่เกี่ยวข้องกับบุคคลนั้นบุคคลนี้ไปกังวลกับความรู้สึกนึกคิดของเขาว่าเขาจะคิดอะไรกับเราเขาจะคิดว่าเราไม่ดีหรือเปล่าคิดว่าเราทอดทิ้งเขาหรือเปล่าคิดว่าเราเห็นแก่ตัวหรือเปล่าความคิดเหล่านี้นี่แหละที่เรียกว่าเป็นนิวรณ์เป็นความฟุ้งซ่านเราต้องคิดแบบพระพุทธเจ้าเราต้องเอาแบบพระพุทธเจ้ามาเป็นแบบฉบับพระพุทธเจ้าท่านก็มีครอบครัวเหมือนกับเรามีแต่ท่านตัดได้เพราะท่านมองว่าเหมือนกับตายจากกันนั่นเองคนเราทุกคนเกิดมาแล้วไม่ช้าก็เร็วก็ต้องตายจากกันไม่ตายวันนี้ก็ต้องตายพรุ่งนี้ถ้าคิดอย่างนี้แล้วก็จะได้ไม่ต้องมากังวลสมมติเกิดเราตายขึ้นมาวันนี้เราจะมากังวลไหมว่าเขาจะคิดยังไงกับความตายของเราเขาจะว่าเราเห็นแก่ตัวหรือเปล่าเขาไม่สนใจหรอกพอเราตายจริงๆสักสองสามวันเขาก็ลืมเราแล้วดังนั้นอย่าไปให้ความสำคัญกับบุคคลต่างๆที่เรารู้จักเกี่ยวข้องด้วยเลยเขาไม่มีความสนใจจริงๆหรอกเขาสนใจแต่เรื่องของเขาตัวของเขาเขาดิ้นรนหาความสุขให้กับตัวของเขานั่นส่วนความสุขความทุกข์ของคนอื่นนี่เขาไม่ค่อยให้ความสำคัญด้วยดังนั้นอย่าไปห่วงใยกันเลยให้ห่วงตัวเราดีกว่าถ้าตัวเรานี้ยังวุ่นวายยังไม่สงบควรจะมาห่วงใจของเราดีกว่าควรจะมาทำใจของเราให้สงบดีกว่าด้วยการลืมเรื่องราวต่างๆลืมบุคคลต่างๆไปอย่าไปกังวลกับความรู้สึกนึกคิดของเขาเราไปสั่งไม่ได้ห้ามไม่ได้ความรู้สึกนึกคิดของเขาเขาก็รู้สึกคิดไปตามอารมณ์ของเขาตามระดับสติปัญญาของเขาถ้าเรามัวตามมากังวลกับความรู้สึกนึกคิดของผู้อื่นเราจะไม่สามารถที่จะเดินไปในทางที่พระพุทธเจ้านี้เดินไปได้เลยถ้าเราไม่พิจารณาว่าเขากับเราไม่ช้าก็เร็วก็ต้องจากกันเป็นอนิจจังเขาจะคิดอะไรจะพูดอะไรจะทำอะไรเราก็ห้ามไม่ได้เป็นอนัตตาถ้าเราไปกังวลเราไปอยากให้เขาคิดดีกับเราเข้าใจเราแล้วไม่เขาไม่เป็นอย่างที่เราต้องการก็จะเกิดความทุกข์ใจขึ้นมานี่เรียกว่าอนิจจังทุกขังอนัตตาต้องพยายามเห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาในทุกสิ่งทุกอย่างในทุกบุคคลแล้วเราก็จะได้ตัดความวุ่นวายใจที่เราไปกังวลกับเขาได้ในที่สุดไม่กี่ปีต่อจากนี้ไปก็ตายกันหมดแล้วมีใครอยู่บ้างอีก50 ปีนี้เรามานัดประชุมกันดูซิว่าจะมีใครกลับมาบ้างให้คิดอย่างนี้บ้างแล้วมาห่วงมากังวลกันทำไมห่วงไปกังวลไปเดี๋ยวตายไปก็ลืมกันหมดแล้วก็ไปกันคนละทิศคนละทางแล้วทำไมเวลาอยู่ด้วยกันอยู่กันแบบไม่ห่วงไม่กังวลไม่ได้หรือยังไงทำไมต้องห่วงต้องกังวลกันอยู่ไปตามสบายต่างคนต่างอยู่ต่างคนต่างคิดต่างคนต่างมีความรู้สึกเขาอยากจะคิดอะไรก็ปล่อยเขาคิดไปเขาจะรู้สึกอย่างไรก็ปล่อยเขารู้สึกไป ส่วนเรามีความคิดอย่างไรมีความรู้สึกอย่างไรเราก็ทำของเราไปอันไหนทำให้เราหลุดพ้นจากความทุกข์เราก็ทำอย่างนั้นไปไม่ดีกว่าเลยดีกว่ามาทุกข์กับเรื่องของเขาทำไมเรื่องกับความคิดของเขาทำไมเรื่องกับของความรู้สึกของเขาทำไมมาคิดถึงเรื่องความรู้สึกของเราความทุกข์ของเราไม่ดีกว่าว่าตอนนี้เรากำลังสุขหรือกำลังทุกข์เรากำลังสงบหรือเรากำลังฟุ้งซ่านนี่คือเรื่องของนักปฏิบัติต้องพยายามดูตนเองอยู่เรื่อยๆอย่าไปดูคนอื่นพอไปดูคนอื่นแล้วก็จะลืมดูตัวเองพอตัวเองวุ่นวายขึ้นมาก็ไม่รู้เสียด้วยซ้ำว่าตัวเองกำลังวุ่นวายกินไม่ได้นอนไม่หลับก็ยังไปกังวลกับเรื่องของคนอื่นอยู่ไปกังวลว่าเขาจะคิดอย่างไรเขาจะรู้สึกอย่างไรไม่มากังวลกับใจของตนเองว่าตอนนี้กำลังวุ่นวายกำลังมีความเศร้าหมองมีความท้อแท้เบื่อหน่ายทำไมไม่มาแก้ตรงนี้วิธีแก้มันง่ายจะตายไปหยุดความคิดปรุงแต่งหยุดไปคิดถึงเรื่องราวต่างๆบุคคลต่างๆเท่านั้นเองกลับมาตั้งให้มันตั้งอยู่ในปัจจุบันอย่าไปหาอดีตอย่าไปหาอนาคตให้อยู่ปัจจุบันให้อยู่กับคำบริกรรมพุทโธก็ได้หรือจะใช้คำบริกรรมว่าอย่าคิดอย่าคิดก็ได้ถ้ามันคิดก็บอกอย่าคิดอย่าคิดมันคิดทีไรก็บอกอย่าคิดอย่าคิดเตือนสติไปเรื่อยๆว่าอย่าคิดอย่าคิดถ้าทำให้ใจหยุดคิดได้ใจสงบความวุ่นวายใจต่างๆมันก็จะหายไปหมดแล้วก็จะเหลือแต่ความสงบเหลือแต่ความสุขความสบายใจแล้วก็จะเห็นโทษว่าความทุกข์ทั้งหลายไม่ได้อยู่ที่คนนั้นคนนี้หรอกอยู่ที่ใจของเราดันไปคิดถึงเขาเองไปคิดว่าเขาจะคิดอย่างนั้นคิดอย่างนี้เขาจะรู้สึกว่ารู้สึกกับเราอย่างนั้นรู้สึกกับเราอย่างนี้มันเกิดจากความคิดของเราทั้งนั้นที่ไปคิดเขาอยู่นู่นเราอยู่ตรงนี้แต่เรากลับไปวุ่นวายกับความรู้สึกนึกคิดของเขาแทนที่จะมาวุ่นวายกับความรู้สึกนึกคิดของเราที่เป็นตัวสร้างความวุ่นวายใจให้กับเราเรากับมองไม่เห็นเพราะมัวหลงติดอยู่กับเรื่องของเขาเลยลืมมามองเรื่องของเราไปนี่ก็คือเรื่องของการไปปีกวิเวกไปให้มันอยู่ห่างไกลจากเรื่องราวของคนนั้นคนนี้สิ่งนั้นสิ่งนี้พอมันอยู่ห่างไกลกันแล้วมันก็จะลืมพอลืมแล้วมันเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นกับสิ่งต่างๆบุคคลต่างๆมันก็จะหายไปจากใจใจก็จะว่างเย็นสบายถ้านั่งเฉยๆจิตก็รวมได้เป็นหนึ่งเป็นสมาธิขึ้นมาพอจิตสงบรวมเป็นหนึ่งก็จะได้พบกับรสแห่งธรรมที่ชนะรสทั้งปวงรสที่เกิดจากความสงบนี้เองที่เป็นรสแห่งธรรมแล้วก็จะรู้เลยว่าไม่มีอะไรที่จะดีที่จะวิเศษเท่ากับความสงบแล้วก็จะเห็นโทษของสิ่งต่างๆที่ไปหลงยึดติดไปหลงรักไปหลงชอบแล้วก็ไปหลงทุกข์แล้วก็ไปทุกข์กับเขาว่ามันเป็นเรื่องของความทุกข์ทั้งนั้นไม่ใช่เป็นเรื่องของความสุขเลยเรื่องของความสุขนี้อยู่ที่ความสงบนี้เองพอจิตสงบจิตลืมเรื่องราวต่างๆลืมบุคคลต่างๆไปแล้วก็สบายบุคคลต่างๆเรื่องราวต่างๆจะเป็นอะไรมันก็ไม่เกี่ยวข้องกับเราแล้วเราก็ไปห้ามเขาไม่ได้เขาจะเป็นเขาจะตายเขาจะเจริญจะเสื่อมเราก็ไปห้ามเขาไม่ได้เขาจะชอบเราหรือเขาจะเกลียดเราเราก็ไปห้ามเขาไม่ได้แต่ถ้าใจเราสงบแล้วเราไม่กังวลเราไม่เดือดร้อนใครจะชอบใครจะเกลียดเราก็ได้ใครจะเป็นใครจะตายก็ได้ใครจะเจริญใครจะเสื่อมก็ได้ถ้าใจที่เป็นใจที่สงบแล้วจะไม่มีปฏิกิริยากับสิ่งต่างๆที่มาสัมผัสรับรู้ใจจะเป็นกลางเป็นอุเบกขาตลอดเวลานี่คือสิ่งที่ผู้ปฏิบัติควรจะพุ่งเป้าไปคือความสงบความว่างความเป็นอุเบกขาของใจจะว่างจะสงบได้ต้องหยุดความคิดปรุงแต่งให้ได้อย่าปล่อยให้ใจคิด คิดแล้วมันก็จะสร้างความฟุ้งซ่านขึ้นมาสร้างอารมณ์ต่างๆขึ้นมาซึ่งมันเป็นของปลอมมันของหลอกสร้างขึ้นมาเองคิดไปเองแล้วก็วุ่นวายไปกับมันเองพอดับมันปั๊บมันก็หายไปดับมันให้ได้อย่าไปปล่อยให้มันชักจูงให้เราเกิดอารมณ์ต่างๆขึ้นมาถ้าไม่มีความคิดปรุงแต่งแล้วมันจะไม่ทำให้เรามีอารมณ์ต่างๆแล้วถ้าเราหยุดความคิดปรุงแต่งได้ต่อไปเราก็สามารถสั่งให้มันคิดไปในทางที่ทำให้เราปล่อยวางได้ทำให้เราไม่ต้องวิตกกังวลกับคนนั้นคนนี้กับสิ่งนั้นสิ่งนี้ได้เพราะเราจะสั่งให้มันคิดไปในทางอนิจจังทุกขังอนัตตาตลอดเวลาคิดถึงใครก็บอกว่าเดี๋ยวเขาก็ตายแล้วเขาจะเป็นจะตายเขาจะดีจะชั่วเราก็ห้ามเขาไม่ได้เขาจะรักเขาจะชังเราก็ไปห้ามเขาไม่ได้ก็ปล่อยเขาไปตามเรื่องของเขาเท่านั้นเองใจจะไม่มีความวุ่นวายไปกับใครทั้งนั้นใครจะชมใครจะด่าก็เป็นเรื่องของเขาเราไปห้ามเขาไม่ได้เหมือนฝนตกแดดออกเราไปห้ามมันได้หรือเปล่าเวลาฝนมันจะตกเวลาแดดมันจะออกนี่เราไปสั่งมันได้หรือเปล่าทำไมเราไม่ไปวิตกกับเรื่องฝนตกแดดออกก็เพราะเรารู้ว่าเราไปสั่งมันไม่ได้ห้ามมันไม่ได้มันก็แบบเดียวกับเรื่องของคนที่มารักเรามาชังเราเราก็ไปห้ามเขาไม่ได้เขาจะรักหรือเขาจะเกลียดเราไปห้ามเขาไม่ได้แต่ขอให้เรารู้ว่าเราทำตัวของเราดีแล้วก็แล้วกันถ้าเราไม่ดีเราก็ต้องแก้ไขที่ตัวเราด้วยเช่นถ้าเราเป็นคนเห็นแก่ตัวคนเอารัดเอาเปรียบคนไม่มีศีลไม่มีธรรมแล้วทำให้คนเขาโกรธคนเขาเกลียดรังเกียจเราอันนี้เราก็ต้องแก้ไขแต่ถ้าเราดีอยู่แล้วเช่นเราเป็นนักปฏิบัติเราไม่ไปยุ่งกับใครอยู่แล้วเราเดินจงกรมนั่งสมาธิรักษาศีลของเราเป็นปกติเราไม่ได้ไปทำอะไรให้ใครเสียหายเราก็ไม่ต้องไปแก้อะไรก็มาแก้ที่ความฟุ้งซ่านตัวนี้เท่านั้นแหละตัวความคิดที่มันมักจะคิดก่อเรื่องก่อราวมาเหยียบย่ำจิตใจของเราอยู่ตลอดเวลาไม่มีอะไรที่มาเหยียบย่ำจิตใจของเรานอกจากความคิดของเราเองคิดไปแล้วมันก็เหยียบไปหยุดคิดมันก็ไม่เหยียบฉะนั้นต้องคอยมีสติคอยดูใจอยู่เรื่อยๆว่าตอนนี้ใจสงบหรือใจฟุ้งซ่านใจคิดเลื่อยเปื่อยคิดไปคิดมาเดี๋ยวก็เกิดความเสียอกเสียใจขึ้นมาเกิดความวิตกเกิดความกังวลขึ้นมานี่เพราะว่าคิดโดยไม่มีปัญญาถ้าคิดด้วยปัญญานี้มันจะไม่มีวันที่จะมีความวิตกกังวลเศร้าโศกเสียใจอะไรอาวรณ์เพราะมันจะเห็นว่าทุกอย่างไม่เที่ยงทุกอย่างไม่ใช่เป็นของเราจะไปอยากให้มันเที่ยงอยากให้มันเป็นของเราก็ทุกข์ไปเปล่าๆเพราะมันไม่เป็นมันไม่มีวันที่จะเป็นของเราได้เช่นร่างกายนี้มันเป็นของเราหรือเปล่าถ้ามันเป็นของเรามันก็ต้องอยู่กับเราไปเรื่อยๆแล้วทำไมวันดีคืนดีมันก็ไปเป็นของสัตว์ประเหลอไปแล้วไม่มีใครอยากจะได้ร่างกายของคนตายแล้วแม้แต่สามีภรรยาที่รักกันขนาดไหนพอถึงเวลาร่างกายตายไปเขาก็ไม่เอาแล้วเขาก็ยกให้สัตว์ประเหลอยกให้วัดไปแล้วมันเป็นของเราตรงไหนพิจารณาอย่างนี้ไปสิมันจะได้ปล่อยวางขนาดร่างกายยังไม่เป็นของเราแล้วร่างกายของคนอื่นก็ยังมาเป็นของเราได้อย่างไรร่างกายของสามีเราของภรรยาเราของลูกเราของพ่อของแม่เราของเพื่อนเราเป็นของเราได้ที่ไหนมันก็ไม่ได้เป็นเดี๋ยวในที่สุดมันก็ต้องกลับคืนสู่เจ้าของเดิมก็คือดินน้ำลมไฟนั่นเองธาตุสี่เป็นผู้สร้างร่างกายขึ้นมาทำให้มีอาการ32แล้วพอร่างกายหยุดทำงานธาตุสี่ก็แยกทางกันไปธาตุน้ำก็ไหลออกมาธาตุไฟก็ไหลหายไปธาตุลมก็หายไปเหลือแต่ธาตุดินนี่คือเรื่องของสิ่งต่างๆที่มีอยู่ในโลกนี้ที่เราเกี่ยวข้องด้วยถ้าเราเห็นว่ามันเป็นไตรลักษณ์เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเราจะไม่มีวันที่จะทุกข์กับเขาเลยแต่ถ้าเราไปเห็นว่าเขาเป็นนิจจังสุขขังอัตตาขึ้นมานี่จะทุกข์ขึ้นมาทันที พราะเวลามันไม่ได้เป็นตามที่เราต้องการเวลาที่เราต้องการให้เขาเป็นนิจจังเขาไม่เป็นเวลาเราต้องการให้เขาเป็นสุขขังเขาไม่เป็นเวลาให้เขาเป็นของเราเขาไม่เป็นขึ้นมานี้ก็จะต้องเศร้าโศกเสียใจเสียอกเสียใจร้องห่มร้องไห้กินไม่ได้นอนไม่หลับดีไม่ดีถึงกับอยากจะฆ่าตัวตายซะอีกนี่เรื่องของปัญหาของใจที่ถ้าไม่มีสติคอยควบคุมใจคอยควบคุมความคิดแล้วไม่มีปัญญาคอยสอนใจให้คิดไปในทางที่ถูกก็มักจะคิดไปในทางที่ผิดกันแล้วก็สร้างความทุกข์สร้างความเดือดร้อนให้กับใจไม่รู้จักจบจากสิ้นตายไปก็ไม่หยุดตายไปก็ยังไปเกิดใหม่ต่อไปคิดใหม่ต่อไปทุกข์ใหม่ต่อไปเกิดแก่เจ็บตายใหม่ต่อเพราะใจไม่มีวันหยุดไม่ยอมหยุดคิดนั่นเองถ้าไม่หยุดคิดความอยากมันก็ไม่หยุดเวลาตายไปความอยากมันก็จะผลักดันให้ใจไปเกิดใหม่เพราะยังอยากดูอยากฟังอยากลิ้มรสดมกลิ่นอยากเสพกับรูปเสียงกลิ่นรสอยู่ก็ต้องไปหาตาหูจมูกลิ้นกายมาเป็นเครื่องมือในการเสพก็ต้องมีร่างกายก็ต้องมีการเกิดพอเกิดแล้วก็ต้องมาแก่มาเจ็บมาตายมาวุ่นวายกับคนนั้นคนนี้วุ่นวายกับเรื่องนั้นเรื่องนี้ก็วนไปเวียนมาอยู่อย่างนี้มาก็กี่มาไม่รู้กี่พันล้านครั้งนะแล้วก็จะเป็นอย่างนี้ไปต่อไปถ้าไม่เชื่อพระพุทธเจ้าถ้าไม่ไปปีกวิเวกไปอยู่ตามลำพังไปเจริญสติไปควบคุมความคิดปรุงแต่งทำใจให้สงบทำใจให้เย็นทำใจให้สบายแล้วก็ใช้ปัญญาคอยกำจัดความโลภความโกรธต่างๆที่จะโผล่ขึ้นมาเพราะว่าสตินี้ไม่สามารถที่จะทำลายความโลภความโกรธความอยากต่างๆได้เพียงแต่กดมันไว้หยุดมันไว้ได้ชั่วคราวเหมือนหินทับหญ้าแต่พอยกหินขึ้นมาหญ้ามันก็จะงอกเงยขึ้นมาใหม่ได้เวลาสติหยุดความคิดได้ความโลภความอยากต่างๆก็หยุดชั่วคราวพอสติอ่อนกำลังลงความคิดเกิดขึ้นมาก็คิดไปในทางโลภความอยากได้ถ้าไม่อยากให้คิดไปในทางโลภความอยากก็ต้องใช้ปัญญาสอนใจสอนว่าสิ่งที่เราอยากได้นั้นมันเป็นทุกข์ทั้งนั้นทุกข์เพราะว่ามันไม่เที่ยงได้มาแล้วเดี๋ยวมันก็เสียไปเวลาเสียไปก็ร้องห่มร้องไห้เวลาได้มาก็ดีอกดีใจห้ามมันไม่ได้มันไม่ใช่เป็นของเราห้ามไม่ให้มันไปไม่ได้ถึงเวลามันจะไปมันก็ไปมันเป็นอนัตตามันไม่ใช่เป็นของเราให้คิดว่ามันเป็นอนิจจังเป็นอนัตตาแล้วถ้าไปอยากให้มันเป็นนิจจังเป็นอนัตตามันก็จะทุกข์ขึ้นมาส่วนใหญ่พอเราได้อะไรมาแล้วเรามักอยากจะให้มันเป็นของเราไปเรื่อยๆอยากจะให้เราให้มันดีไปเรื่อยๆไม่ให้มันเสื่อมไม่ให้มันเปลี่ยนแปลงแต่ไม่มีอะไรในโลกนี้ที่ไม่เสื่อมไม่เปลี่ยนแปลงไม่มีอะไรที่จะไม่จากเราไปหรือเราต้องจากเขาไปให้คิดแบบนี้แล้วจะทำให้ใจนี้ไม่มีความทุกข์ความทุกข์เกิดจากความอยากของใจนี้เองและความอยากก็เกิดจากความหลงที่ไม่เห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาไปเห็นว่าเป็นนิจจังสุขขังอัตตามันก็เลยต้องผิดหวังเราไปเห็นสิ่งที่เรามีว่าเป็นนิจจังเป็นของถาวรแต่พอมันไม่ถาวรขึ้นมาเราก็เสียใจทุกข์ใจเพราะเราไม่เห็นความจริงเราไม่เห็นอนิจจังเราเห็นมันเป็นนิจจังเราเห็นมันเป็นอัตตาเป็นของเราเราไม่ได้ไปเห็นว่ามันเป็นอนัตตาพอมันเปลี่ยนไปมันไม่ให้ความสุขกับเราเราก็เลยทุกข์ขึ้นมานี่คือเรื่องของการบำเพ็ญเพื่อที่ให้เราจะได้พบกับรสแห่งธรรมที่ชนะรสทั้งปวงคือความสงบของใจความปราศจากความโลภความโกรธความหลงความปราศจากตัณหาความอยากต่างๆที่เป็นต้นเหตุของความวุ่นวายใจของความทุกข์ใจเราต้องใช้ธรรมที่พระเจ้าทรงสอนนี้มาเป็นเครื่องกำจัดมันใช้ความมักน้อยใช้ความสันโดษใช้การปลีกวิเวกใช้การไม่คลุกคลีกันไม่สังคมกันต่างคนต่างอยู่กันตามลำพังถึงแม้จะอยู่ในสถานที่เดียวกัน ก็ไม่ไปสนทนาไม่ไปไปทำไปเกี่ยวข้องกันต่างคนต่างปฏิบัติหน้าที่ของตนถึงแม้เวลาจะออกมาร่วมปฏิบัติหน้าที่เช่นช่วยกันทำความสะอาดกุฏิหรือโรงครัวหรืออะไรก็ตามก็ต่างคนต่างทำกันไปไม่คุยกันไม่สนทนากันมีสติอยู่กับงานที่ตนเองทำอยู่คอยควบคุมความคิดต่างๆเพราะถ้าไปสนทนาไปคุยกันแล้วเดี๋ยวมันก็ปรุงแต่งขึ้นมาแล้วเดี๋ยวพอไปสนทนากันในเรื่องที่ขัดใจกันเดี๋ยวก็เกิดทะเลาะวิวาทกันขึ้นมาอีกเกิดอารมณ์ต่างๆขึ้นมาอีกงั้นอย่าไปมีปฏิสันถารกับใครนักปฏิบัตินี่จะรู้สึกว่าเป็นเหมือนกับคนไม่มีปฏิสันถารไม่ใช่เป็นคนเป็นนักสังคมนักปฏิบัตินี้เป็นนักโดดเดี่ยวชอบอยู่คนเดียวไม่ชอบยุ่งกับใครพอยุ่งแล้วมันมีเรื่องทำให้วุ่นวายใจถ้าไม่ยุ่งแล้วใจมันจะเย็นใจจะว่างใจจะสงบปีกวิเวกแล้วก็อย่าคุกคีกันแล้วก็พยายามรักษาศีลให้บริสุทธิ์ถ้าเป็นนักปฏิบัติก็ต้องศีล8ขึ้นไปศีล8ศีล10ศีล227อันนี้เป็นศีลของผู้ปฏิบัติธรรมมีศีลแล้วก็พยายามเจริญสติให้มากเพื่อทำใจให้สงบให้เป็นสมาธิให้รวมเป็นหนึ่งให้ได้ถ้าจิตรวมเป็นหนึ่งก็จะเข้าสู่ความสุขที่เหนือกว่าความสุขทั้งปวงหรือเข้าสู่รสแห่งธรรมที่ชนะรสทั้งปวงเมื่อได้พบกับรสแห่งธรรมที่ชนะรสทั้งปวงแล้วขั้นต่อไปก็ต้องใช้ปัญญารักษามันไว้ต่อไปเพราะเวลาออกจากความสงบมาใจก็จะถูกกิเลสตัณหามาคอยหลอกล่อให้ไปหาความสุขจากสิ่งนั้นสิ่งนี้จากบุคคลนั้นบุคคลนี้ก็ต้องใช้ปัญญาบอกว่าอย่าไปไปแล้วจะไปเจอความทุกข์เพราะว่าสิ่งที่ได้นี้จะต้องมีวันพัดพรากจากกันมีวันสิ้นสุดสู้อยู่กับความสงบนี้ดีกว่าที่ไม่มีวันสิ้นสุดพอมีปัญญาคอยเตือนใจความโลภความโกรธความหลงความอยากต่างๆก็จะไม่สามารถมาหลอกให้ใจไปหาสิ่งต่างๆเพื่อให้สร้างความทุกข์ให้กับใจได้เมื่อไม่ทำตามความอยากต่อไปความอยากต่างๆก็จะหมดไปเมื่อหมดแล้วก็จะไม่มีตัวที่จะมาสร้างความทุกข์สร้างความวุ่นวายใจให้ใจก็จะหลุดพ้นจากความทุกข์ได้อย่างสมบูรณ์แบบหลุดพ้นได้อย่างถาวรเข้าสู่บรมสุขได้อย่างถาวรนี่คือผลที่เกิดจากการยินดีในธรรมพระพุทธเจ้าและพระอรหันตสาวกทั้งหลายท่านได้สัมผัสกับรสแห่งธรรมนี้แล้วว่าเป็นรสที่ชนะรสทั้งปวงชนะรสของลาภยศสรรเสริญชนะรสของรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะท่านถึงสละลาภยศสรรเสริญสละรูปเสียงกลิ่นรสไปได้อย่างไม่มีความรู้สึกเสียดายเพราะท่านมีสิ่งที่ดีกว่าคือรสแห่งธรรมที่ชนะรสทั้งปวงรสแห่งธรรมนี้ก็จะเป็นสิ่งที่พวกเราจะได้รับกันถ้าเรามีความยินดีในธรรม10ประการที่ได้แสดงไว้ในวันนี้คือมีความยินดีในความมักน้อยความสันโดษยินดีในการปลีกวิเวกยินดีในการไม่คลุกคลีกันยินดีในการทำความเพียรยินดีต่อการรักษาศีลยินดีต่อการทำใจให้สงบเป็นสมาธิยินดีต่อการเจริญปัญญาและยินดีต่อวิมุตติการหลุดพ้นและยินดีต่อวิมุตติญาณทัศนะคือญาณที่อย่างรู้ว่าตนเองได้หลุดพ้นแล้วจากความอยากทั้งหลายจากความโลภความโกรธทั้งหลายนี่คือเรื่องของการมีความยินดีในธรรมจะนำให้เราได้ไปพบกับรสแห่งธรรมที่ชนะรสทั้งปวงคือรสของการสิ้นสุดของความทุกข์ทั้งหลายรสของการสิ้นสุดของการเวียนว่ายตายเกิดการแสดงก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลาจึงขอยุติไว้เพียงเท่านี้ขออนุโมทนาให้พรยะถาวาริวาหาปุราปาริปุเรนติสาคะเอวเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกัปปติอิชิตังปฏิตังตุมหังคิปะเมวะสมิจจโตส ัพเพปุเรนตุสังกปายันโทปนะระโสยธามณีโชติระโสยธาสัพพิติโยวิวาจันตุสัพพะโรโควินัสตุมาเตภวะตวันตารายุสุขีทีขายุโกภวะอภิวาทนสีลิสะนิจจังวุฒาปัจจายิโนจตารโหธรรมาวาทานติอายุวโนสุขังภาลังต่อไปนี้ก็เป็นช่วงถามตอบปัญหาธรรมท่านผู้ใดมีคำถามอะไรอยากจะถามขอความกรุณาถามได้ตอนนี้เลยเพราะว่าหลังจากที่เลิกประชุมไปแล้วก็จะขอยุติการถามตอบ คำถามจากทางบ้านจากคุณลดาภาคำว่ากฎแห่งแรงดึงดูดที่กำลังพูดถึงกันอยู่ขณะนี้ที่ว่าอยากได้อะไรหรือต้องการอะไรให้คิดบ่อยๆว่าเราจะได้เราจะได้มาเช่นคิดว่าอยากกินอาหารชนิดนี้วันสองวันมีคนเอามาให้กินหรือขับรถวนหาที่จอดไม่ได้เราก็คิดว่าต้องมีที่จอดหลักการเหล่านี้สัมพันธ์กับหลักข้อใดในพระพุทธศาสนาคะ หลักของความหลงไงความโง ่แล้วคนที่คาดหวังทุกคนต้องได้สิ่งนั้นไหมคะ ก็ลองดูสิ คำถามจากผู้ฝากถามที่หลวงพ่อบอกว่าศีลของพระ227ข้อนี้มีไว้เป็นกรอบเพื่อความงามของพระแล้วอย่างนักปฏิบัติที่เป็นคฤหัสถ์หรือแม่ชีที่ถือศีล8ซึ่งต่างก็มีจุดหมายเพื่อความหลุดพ้นเหมือนพระแล้วจะมีแนวหรือมีข้อประพฤติไหนที่เป็นไปเพื่อความงามเหมือนพระภิกษุคะ ก็เอากฎที่พระภิกษุใช้มาใช้ก็ได้ไม่ได้ห้ามไม่ได้สงวนลิขสิทธิ์แต่อยากจะสวยงามเหมือนพระภิกษุก็ไปอ่านกฎของพระภิกษุดู227ข้อแล้วก็ทำตามที่ท่านทำก็จะสวยงามเหมือนพระภิกษุได ้คำถามจากคุณกนกพรข้อแรกพระนิพพานเป็นอัตตาหรืออนัตตาคะ อ๋อพระนิพพานไม่ได้เป็นอัตตาหรืออนัตตาพระนิพพานเป็นจิตที่สะอาดบริสุทธิ์หลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิด ข้อ2ดิฉันฟังเทศพระอาจารย์เทศว่าการที่เราอนุโมทนาสาธุในการทำบุญของผู้อื่นทำให้เราได้เจริญเมตตาและมุทิตาจิตคือดิฉันเข้าใจว่าทำแล้วทำให้เราจิตใจดีแต่ดิฉันอ่านหนังสือธรรมะเล่มหนึ่งกล่าวว่าการที่เราไปกล่าวชมเชยหรือตำหนิติเตียนผู้อื่นทำให้เราไปติดกรรมดีกรรมชั่วของผู้อื่นซึ่งทำให้เราไม่สามารถเจริญอุเบกขาญาณได้อิฉันจึงสงสัยว่าเราควรจะชื่นชมยินดีในกรรมดีของผู้อื่นหรือไม่หรือควรรู้แล้วเฉยไว้คะ ก็บางทีมันต้องยินดีเพราะว่าถ้าไม่ยินดีแล้วเราจะทุกข์เช่นสามีเอาเงินของครอบครัวไปทำบุญถ้าคุณไม่ยินดีคุณก็จะทุกข์คุณก็จะเสียใจแต่ถ้าคุณยินดีคุณก็จะได้ความสุขร่วมกับสามีที่เอาเงินไปทำบุญเนี่ยมันต้องอยู่ที่กรณีถ้าคนอื่นเขาทำบุญแล้วคุณไม่ได้ดีใจเสียใจคุณก็เฉยเฉยมันก็ไม่มีผลแตกต่างอันนี้ไว้สำหรับเวลาที่มีปัญหาทางใจเช่นพ่อแม่แทนที่จะเก็บเงินไว้ให้ลูกเป็นมรดกพ่อแม่เอาไปทำบุญหมดลูกได้ยินทีไรก็เสียใจทุกทีก็เลยไม่ได้บุญร่วมกับพ่อกับแม่แต่ถ้ารู้ว่าพ่อแม่ทำบุญแล้วพ่อแม่ได้บุญพ่อแม่ตายไปจะได้ไปเป็นเทวดาเราก็อนุโมทนาชื่นชมความยินดีเงินทองพ่อแม่ให้ไม่ให้เราก็ไม่เป็นไรเราหาเองได้ให้คิดอย่างนี้แล้วเราก็จะมีความสุขร่วมกับพ่อกับแม ่คำถามจากผู้ฝากถามข้อแรกจะทำอย่างไรถึงจะไม่กลัวตายครับ ก็ต้องใช้สติใช้ปัญญาถึงจะสามารถที่จะหยุดความกลัวตายได้สติก็จะทำให้ใจหยุดคิดถึงความตายได้พอหยุดคิดถึงความตายความกลัวตายก็จะหายไปชั่วคราวแต่พอสติเผลอเมื่อไหร่ไปคิดถึงความตายใหม่ก็จะเกิดความกลัวตายใหม่ถ้าอยากจะ กำจัดความกลัวตายอย่างถาวรก็ต้องพิจารณาความตายว่ามันเป็นเรื่องธรรมดาของร่างกายร่างกายของคนทุกคนเกิดมาแล้วต้องมีวันตายแล้วก็พิจารณาว่าร่างกายนี้เป็นเพียงดินน้ำลมไฟอาการ32ไม่ใช่ตัวเราของเราเราเป็นผู้มาครอบครองร่างกายเราเป็นนายร่างกายเป็นบ่าวเป็นคนรับใช้เราแต่เนื่องจากเราไม่มีปัญญาเราไปหลงคิดว่าร่างกายเป็นเราพอร่างกายจะตายเราก็เลยคิดว่าเราจะตายไปกับร่างกายเราก็เลยกลัวตายแต่ถ้าเรารู้ว่าร่างกายนี้ไม่ใช่ตัวเราเหมือนเรารู้ว่าคนอื่นนี้ไม่ใช่ตัวเราเวลาคนอื่นตายเราไม่เห็นกลัวเลยเพราะเราไม่ได้ไปหลงคิดว่าเขาเป็นตัวเราอย่างใดตอนนี้เรามีปัญหาคือเราไปหลงคิดว่าร่างกายนี้เป็นตัวเราเราก็ต้องเอาปัญญาของพระพุทธเจ้าที่ทรงค้นพบว่าร่างกายนี้ไม่ใช่ตัวเรารูปังอนัตตาเห็นไหมท่านบอกร่างกายไม่ใช่ตัวเราร่างกายทำมาจากดินน้ำลมไฟแล้วเวลาตายก็กลับคืนสู่ดินน้ำลมไฟแต่เรานี่เป็นเพียงผู้มาอาศัยมาครอบครองมาใช้ร่างกายเป็นคนรับใช้เราชั่วคราวเท่านั้นเองถ้าเรารู้ความจริงอันนี้พอเวลาที่เกิดความตายขึ้นมาเราก็จะไม่กลัวตายเพราะเรารู้ว่าเราไม่ตาย คำถามจากผู้ฝากถามแม่หยิบเงินจากเก๊ะลูกทุกวันโดยที่ลูกบอกว่าให้หยิบได้แต่ไม่ได้ระบุจำนวนไว้แม่ก็หยิบใช้ทุกวันแล้วแต่มากน้อยตามความจำเป็นแม่มีความกังวลว่าจะบาปไหมเพราะลูกไม่ระบุจำนวนที่แม่ให้หยิบได ้ถ้าไม่ระบุก็แสดงว่าหยิบได้เท่าไหร่ก็ไม่บาปหรอกถ้าก็ระบุแล้วไปหยิบมากกว่านั้นถึงจะบาปปัญหาวันนี้น้อยนะมีใครอยากจะถามอะไรไหมวันนี้ยังมีเวลาอยู่พอสมควรลองนั่งคิดดูซิว่ามีปัญหาอะไรอยากจะถามอย่ามาถามตอนที่เลิกประชุมนะมาขึ้นมาข้างบนถามผ่านทางไมโครโฟน ถามธรรมสการนะคะท่านอาจารย์ของหนูไม่ค่อยปัญหาค่ะแต่ว่ามันน่าจะเป็นขออุบายท่านอาจารย์ว่าหนูจะไปพูดยังไงกับลูกซึ่งเขาอยากให้เขาบวชให้อ่ะค่ะ แล้วเขาก็บอกว่าลางานได้แค่15วันหนูก็เลยอยากจะบอกว่าแหมที่ราชการยังไงเขาก็น่าจะให้ได้สักพรรษาอะไรอย่างเงี้ยนะคะหรือสักเดือนก็ได้จะได้รู้เรื่องอะไรบ้าง คือเรื่องของการบวชนี่โยมไม่ควรที่จะไปขอหรือไปบังคับเขามันควรจะเกิดจากศรัทธาของเขาจะได้ประโยชน์มากกว่าถ้าเขาบวช ด้วยความจำใจถูกบังคับนี่บางทีอาจจะไม่ได้ประโยชน์อาจจะเกิดโทษเพราะเขาจะมีอคติต่อการบวชแล้วเขาก็จะมองทุกสิ่งทุกอย่างกลับเป็นตาลปัดไปได้ดังนั้นอย่าไปบังคับคนที่เขาไม่อยากจะทำในสิ่งที่เขาจะต้องทำเลย เขาก็พูดว่าอย่างแม่ก็ปฏิบัติอยู่กับบ้านก็ได้ไม่เห็นจะเดือดร้อนเลยทำไมต้องบวชเข้าไปอย่างเงี้ยเขาก็ว่าอย่างเงี้ยค่ะแต่บอกไม่เหมือนกันผู้ชายต้องบวชผู้ชายต้องไปบวชถึงจะได้แต่ผู้หญิงต้องบวชอยู่บ้านทำกับข้าว สมัยนี้บวช15วันก็ไม่ได้อะไรหรอก นั่นสิคะโยมก็เลยถึงว่าจะขออุบายท่านอาจารย์ว่าทำไงให้ไปบอกให้บวชให้สักเดือนเถอะอะไรอย่างเงี้ย ก็ไปบอกแม่เป็นมะเร็งอยู่ครับไปอยากเลยปล่อยเขาไปถ้าเขาเป็นคนที่ไม่กินเหล้าเมายาไม่เล่นการพนันไม่เสียเพลย์เขามีอาชีพที่ดีที่ถูกก็พอแล้วจะไปอะไร แต่เขาก็บอกเขาก็ทำบุญอยู่ทุกวันเขาเป็นหมอเลยค่ะ นั่นแหละ เขาบอกเขาทำบุญอยู่ทุกวันอยู่แล้วนะแม่เราบอกมันไม่เหมือนกันให้ไปบวชให้แม่สักหน่อยเถอะอะไรเงี้ยก็เลยอยากจะ ความจริงการบวชนี่แม่ก็ไม่ได้อะไรมากหรอกการบวชนี่เขาเป็นคนได ้ค่ะก็อยากให้เขาได้ค่ะเพราะว่าถ้าเขาได้เขาจะได้อยู่กับโลกนี้ไปอีกดำรงชีวิตของเขาเองนะคะแต่แม่ก็อยู่อีกไม่นานก็เดี๋ยวก็ตายกันก็ไม่ต้องห่วงไงคะไม่ต้องห่วง ก็ปัญหาก็อยู่ที่เราไปอยากให้เขาบวช ถ้าเราตัดปัญหานี้ได้ตัดความอยากให้เขาบวชได้เราก็จะไม่เป็นปัญหาเราต้องพิจารณาว่าเขาเป็นอนัตตาเขาไม่อยู่ภายใต้คำสั่งของเราคำขอของเราเขาจะทำอะไรนี้เราไปขอบางทีก็ขอไม่ได้สั่งก็สั่งไม่ได ้ ก็ต้องอย่าไปขออย่าไปสั่งแล้วเราจะได้ไม่ทุกข์ใจ ค่ะ ตอนนี้เราทุกข์ใจซึ่งไม่ควรเพราะว่าถึงแม้ว่าการบวชจะเป็นสิ่งที่ดีแต่ถ้าเราไปทุกข์ใจกับสิ่งที่ดีมันก็เป็นกิเลสมันไม่ได้เป็นธรรมงั้นเราควรที่จะสนับสนุนเขาเวลาที่เขาต้องการจะบวชแต่ถ้าเขาไม่ต้องการจะบวชก็ปล่อยไปก่อนเวลาอาจจะยังไม่ถึงบัวยังไม่พ้นน้ำก็ได ้ ต้องรอให้มันเจริญเติบโตขึ้นมาสักหน่อยเดี๋ยวพอได้มีประสบการณ์อะไรมากขึ้นมากขึ้นก็อาจจะเห็นทุกข์มากขึ้นก็อยากจะหาที่ดับทุกข ์ ก็เขาก็อาจจะศึกษาธรรมะแล้วก็อาจจะเห็นคุณค่าของการบวชเราอาจจะบวชแบบไม่ศึกเลยก็ได ้อยากอย่างนั้นล่ะค่ะ น ั่ นแหละ ทีนี้ก็กลัวว่าเดี๋ยวยุคที่เขาจะเกิดอยากขึ้นมาไม่มีพระอรหันต์สอนแล้วเนี่ยมันก็ยิ่งยากเข้าไปใหญ ่ยังไม่ต้องกลัวหรอกนี่เพียงแค่ถึงพุทธกาลมานี่พระเจ้าบอก 2,500 ปีนะอย่าไปกังวลเลยทุกข์ต่อเปล่าก็ทำหน้าที่ของเราขอเขาก็ดีแล้วขอแล้วถ้าเขาไม่ทำตามก็อย่าไปเสียใจ นี่ถ้าเขาจะบวช15วันบอกไม่ต้องบวชหรอกลูกเน า ะ อย่าเสียเงินเสียทองเสียเวลาเลยไปอยู่ที่วัดถือพระถือศีล8ยังจะดีกว่าสะดวกกว่าเพราะถ้ามาบวชปั๊บนี่มันต้องมาเรียนพระวินัยของพระมาเรียนวิธีห่มผ้าจีวรมาเรียนวิธีเดินบิณฑบาตมันไม่ได้ไปเรียนอะไรแล้วไม่ได้ปฏิบัติอะไรถ้าเป็นมาอยู่แบบผ้าขาวนี่ก็มาฝึกสมาธิเดินจงกรมนั่งสมาธิได้เลย อ๋อค่ะอย่างนั้นเดี๋ยวหนูจะไปบอกใหม่ไม่ต้องบวชให้แม่ก็ได ้ดีบางทีอาจจะเขาพอเราพูดอย่างนี้เขาอาจจะอยากจะบวชให้ก็ได้เพราะคนเรานี่ยิ่งห้ามยิ่งยุใช่ไหมถ้าเราไม่ไปขอเขาเดี๋ยวเขาก็อาจจะเห็นใจเราเองเดี๋ยวเขาก็อาจจะขอบวชเองถ้าไปขอแล้วเขาเหมือนกับถูกบังคับเขาก็ไม่อยากจะทำตามพอเราเลิกขอปั๊บเขาก็เลยอาจจะคิดว่าแม่เราทั้งคนเขาอยากจะให้เราบวชทำไมเราบวชให้เขาไม่ได้อย่างหลวงตานี่ก็เหมือนกันนะหลวงตาท่านก็ไม่อยากจะบวชแต่พอพ่อพูดขึ้นมาว่าไม่มีใครที่จะพึ่งได้แล้วมีลูกชายกี่คนก็ไม่มีใครบวชให้ก็มีเจ้าบัวนี่แหละที่มันพอจะพึ่งมันได้พอได้ยินแค่นี้ท่านลุกเดินหนีไปเลยท่านไม่อยากจะฟังแล้วท่านก็ไม่นั่งคิดคิดหลายตลบในที่สุดก็บอกการบวชมันก็ไม่ได้เป็นการเสียหายอย่างไหนไม่ได้ไปติดคุกติดตารางพ่อแม่เป็นมีผู้มีพระคุณกับเราทำไมเราจะตอบแทนบุญคุณให้กับท่านไม่ได้พอท่านได้มีเวลาคิดท่านก็เลยยอมบวชแต่มีกฎว่าอย่ามาบอกให้บวชกี่วันก็แล้วกันแม่บอกว่าอ๋อไม่เป็นไรออกมาจากบวชออกมาจากบวชจะศึกเลยก็ไม่ว่านะอย่าไปข่มขู่อย่าไปขอเขาพูดครั้งเดียวพอแล้วถ้าเขาไม่อยากจะทำก็ไม่เป็นไรถ้าลูกไม่อยากจะบวชให้แม่แม่ก็ไม่ว่าแล้วพูดอย่างนี้เดี๋ยวเขาก็อาจจะคิดได ้กราบนมัสการพระอาจารย์คะพอดีจะลุกควรสอบถามนะคะเคยได้ยินที่พระอาจารย์บอกว่าถ้าบางคนเนี่ยที่ต้องไปคือพอตอนเสียเนี่ยเขาต้องไปรับโทษทางอบายอะค่ะแล้วเนี่ยไม่ทราบว่าถ้าสมมติเขารับโทษเสร็จแล้วเนี่ยแล้วเขามาเกิดเป็นมนุษย์อีกครั้งหนึ่งเนี่ยเขาอะจะมีทางเห็นธรรมบ้างไหมคะเขาสามารถแล้วเขาจะต้องทำยังไงเราสามารถช่วยเขาได้หรือเปล่าคะ คือเขาต้องช่วยตัวเขาเองอะคือคนเรานี่ไม่ได้ทำแต่บาปเพียงอย่างเดียวทำบุญด้วยทำบาปด้วยแต่พอถึงเวลาต้องไปใช้บาปมันก็ไปใช้พอบาปที่ใช้บวชแล้วก็กลับมาก็มารับผลของบุญที่เราทำไว้ได้ต่ออย่างพระเทวทัตนี่ก็บวชมาต้อง20กว่าปีมั้งแล้วก็ไปทำบาปเพราะพยายามที่จะฆ่าพระพุทธเจ้าถึง3ครั้งบาปนี้มันร้ายแรงก็เลยต้องไปตกนรกแต่หลังจากที่พ้นนรกมาแล้วท่านก็จะสามารถกลับมาบวชมาปฏิบัติต่อได้แล้วก็จะบรรลุเป็นพระพุทธเจ้าต่อไปได้นั้นไม่มีปัญหา ก็เลย ขอให้ทำบุญไว้เยอะๆก็แล้วกัน ไม่ถึงว่าญาติสามารถช่วยเขาได้หรือเปล่าคะ ก็ช่วยเขาในการชวนเขามาวัดพาเขา แต่ถ้าเขาเสียไปแล้วอะค่ะ อ๋อก็ไม่ได้แล้วล่ะก ็ทำบุญให้เขาก็ช่วยไม่ได้หรอคะ ก็ได้เพียงนิดน้อยถ้าเขาไปเป็นเปรตเขาต้องการบุญเราก็ส่งบุญไปให้เขาได ้ บุญนี่ก็เป็นเหมือนอาหารของใจเขาไม่มีบุญเขาก็หิวเขาก็จะมาขอส่วนบุญจากเราก็ช่วยได้เท่านี ้ นอกจากถ้าเราเป็นพระอรหันต์เรา มีตาทิพย์เราติดต่อกับเขาได้แล้วก็สอนธรรมะให้กับเขาได ้ อย่างพระพุทธเจ้านี่พอตรัสรู้แล้วก็คิดถึงแม ่ ก็เลยไปหาก็ไปเจอว่าอยู่ในสวรรค์พอติดต่อกันได้ก็ทรงสอนธรรมะให้อยู่หนึ่งพรรษาจนบรรลุเป็นพระโสดาบันได้ก็ช่วยได้แบบนี้แต่เราต้องมีตาทิพย์หูทิพย์ก่อนเราต้องมีเป็นพระอริยบุคคลก่อนถึงจะสอนเขาได ้ค่ะ ตอนนี้สอนเราก่อนเถอะอย่าเพิ่งไปสอนเขาเลยช่วยตัวเองก่อนช่วยตัวเองให้ได้แล้วค่อยไปช่วยคนอื่นต่อถ้าเรายังช่วยตัวเองไม่ได้เราไปช่วยคนอื่นได้อย่างไร กราบนมัสการพระอาจารย์ครับพอดีผมชื่อปิยะพอดีเพิ่งมาที่นี่ครั้งแรกนะครับก็สืบเนื่องจากที่มีคนถามเมื่อกี้นี้เกี่ยวกับเรื่องศีลนะครับเรื่องการถือศีลจะขออนุญาตพระอาจารย์ช่วยขยายความคำว่าศีลตุปาทานนิดนึงได้ไหมครับ ไม่เคยได้ยินมาก่อนนะไม่รู้ท่านคุณได้ยินมาจากที่ไหนอ่ะ มันจะมีคำว่าศิลตุปาทานกับศิลปะศิลปะตะปามาส อ๋อศิลปะตะปารมาส ครับ ศิลปะตะปารมาสนี้เป็นสังโยชน์เครื่องมัดใจให้ติดอยู่กับการเวียนว่ายตายเกิดศิลปะตะปารมาสก็คือการบำเพ็ญพรตการปฏิบัติทำนอกคำสอนของพระพุทธเจ้าเพราะไม่รู้คำสอนของพระพุทธเจ้าก็เลยไปทำตามความรู้สึกนึกคิดอย่างเมื่อเช้านี้ก็มีผู้หญิงท่านหนึ่งมาบอกว่าจะเปลี่ยนชื่อเราบอกอย่าเปลี่ยนชื่อเลยถ้าคนเดิมเปลี่ยนไปกี่ชื่อมันก็เหมือนเดิมถ้าอยากจะเปลี่ยนต้องเปลี่ยนคนเข้าใจไหมถ้าเป็นคนไม่มีศีลก็เป็นเปลี่ยนเป็นให้เป็นคนมีศีลเสียถ้าเป็นคนไม่มีความสงบก็เปลี่ยนนะให้เป็นคนที่มีความสงบเสียแล้วก็จะดีถ้าเปลี่ยนชื่อเนี่ยมันไม่ได้เปลี่ยนอะไรคนที่ชื่อดีๆติดคุกติดตารางก็มีเยอะแยะไปดังนั้นคนที่ไม่รู้ว่าวิธีที่จะทำให้หลุดพ้นจากความทุกข์นั้นเกิดจากการปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้าเช่นทำทานรักษาศีลภาวนามีความกตัญญูกตเวทีต่อบิดามารดาต่อผู้มีพระคุณอันนี้เป็นการกระทำที่จะทำให้เราหลุดพ้นจากความทุกข์ได้แต่ถ้าเรามีความทุกข์แล้วเราก็ไปหาหมอดูหมอดูเขาบอกว่าให้บูชาราหุลซื้อของสีดำ8ชนิดมาบูชานี่ทำอย่างนี้ก็เรียกว่าเป็นศีลพัฒตาปรมาสคือไม่ได้แก้ปัญหาของเราอย่างแท้จริงหรือไปเปลี่ยนชื่อเปลี่ยนทรงผมถ้าไปหาหมอจีนเขาบอกว่าหัวเฮงไม่ดีผมต้องเปลี่ยนทรงปิดหน้าไม่ได้ต้องให้มันเงยหน้าขึ้นจะได้สง่าผ่าเผยว่ากันไปอันนี้เป็นเรื่องของสมมุตินิยมคิดกันขึ้นมาเองโดยไม่มีความจริงมาสนับสนุนเราเรียกว่าศีลพัฒตาปรมาสพอจะเข้าใจแล้วนะมีใครอยากจะถามต่อไหมเห็นมานั่งตรงนั้นคิดว่าอยากจะมาถามถ้าไม่มีก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลาขอให้ท่านทั้งหลายได้นำสิ่งที่ได้ยินได้ฟังในวันนี้ไปพินิจพิจารณาไปปฏิบัติเพื่อความสุขความเจริญก้าวหน้าในธรรมยิ่งขึ้นไปเทอญ